بسم الله الرحمن الرحيم اللہ جي نالے سار جيڪو وڏو مهربان ۽ رحم ڪندڙ آهي. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. چو ما پناہ تو وٹھا صبح جي رب جي ہر انہی شے جي شر کا جيڪا هن خلقي آهي ۽ رات جي اونداهي جي شر کا جڏهن وها پکڙجي وڃي ۽ گنڍن تي پھوڪ ڏيڻ وارين جي شر کا ۽ پڻ ساڙ ڪرڻ واري جي شر کا جڏهن اهو ساڙ ڪري.